Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум, я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, кіраўнік фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Андрэй, прывітанне. Добры дзень, Юры. Андрэй, першае маё пытанне да вас, гэта сітуацыя з цкаваннем айцішнікаў, якія данацілі ў фонды салідарнасці. Днямі з'явілася інфармацыя пра тое, што КДБ выйшла на супрацоўнікаў, прынамсі адной айці-кампаніі, і паведаміла ім, што КДБ в курсе, што яны ў свой час пераводзілі грошы ў фонды салідарнасці. Прынамсі, здаецца, Байсол там фігураваў, Байхелп. Ну і як бы выставілі ім ультыматум. Ці вы плаціце ў дзесяцікратным памеры некія фонды, якія мы скажам, ці крыміналка. Давайте па пунктах, што называецца. Наколькі гэта шырокая з'ява? Па ідэі айцішнікі, ну, людзі больш дасведчаныя, як бы, пытаннях, як бы, бяспекі. Магчыма, падобныя гісторыі адбываюцца, я не ведаю, на заводах, в офісах, в інстытутах. Ці это пакуль вот такой адзінкавы выпадак па вашых звестках? Па тых звестках, якія ў нас зараз ёсць, агулам гутарка ідзе пра спіс, у якім фігуруецца каля 5000 прозвішчаў. І гэта далёка не верхняя планка, скажам так, таму што мы дакладна ведаем, што ў 2020 годзе нам данаціла значна больш людзей. Гэта пытанне пра дзясяткі тысячаў людзей, якія рабілі данат альбо праз платформу Фейсбука, альбо ўжо праз нашу платформу bsl.org як інтэрнэт-сайт. І на сённяшні дзень найбольшая небяспека для тых людзей, якія данацілі ў 2020 годзе праз Фейсбук, бо сам Фейсбук мае дастаткова важную крытычную небяспечнасць для людзей. Яна заключаецца ў тым, што калі вы калі-небудзь, хоць што-небудзь данацілі альбо аплошвалі праз Фейсбук, гэта вся інфармацыя захоўваецца ў вашым асабістым кабінеце Facebook Pay, і яна не можа быць адтуль выдалена ніякім чынам, акрамя як выдаленнем самого акаунта. І гэта такая крытычная праблема, якую зараз мы спрабуем данесці да кіраўніцтва Фейсбука, наколькі гэта магчыма, паправіць яе, альбо даць людзям магчымасць выдаляць непажаданыя сляды пра данаты, альбо нейкім чынам па-іншаму іх выпраўляць. Калі мы кажам пра тое, якім чынам КДБ даведалася пра тое, што той ці іншы чалавек мог зрабіць данат у бок Байсола ці іншых фондаў салідарнасці, справа ў тым, што беларускія банкі выдаюць інфармацыю, якая паказвае, што чалавек рабіў нейкі плацёж праз Фейсбук, менавіта праз Фейсбук фандрэйзінг. На штосьці данаціў, альбо там на нейкіх коцікаў, сабачак ці онкахворых дзетак, альбо на беларускую рэвалюцыю. І вось, каб высветліць гэта, людзей і выклікаюць у КДБ, атрымліваюць доступ да ягонага акаўнта і правіраюць, на што ж там канкрэтна чалавек данаціў. Так што ўся гэтая сістэма пераследу, яна базуецца на тых дадзеных, якія ў беларускай улады былі ад самага пачатку. Гэта банкаўскія дадзеныя. Падкрэсліваю, што з нашага боку ніякіх уцечак, ніякіх несанкцыянаваных доступаў да нашых баз даных не было. Скажыце, а вот эти 5000, это у вас ёсць звесткі пра тое, што фактычна 5000 вот такіх заходаў з боку КДБ ўжо ажыццяўлялася. Я вас правільна зразумеў? Гэта тая лічба, якая гучала, публічна, якую ніхто пазней не абверг, і не было новых ніякіх лічбаў меншых ці большых. Яна як бы павісла ў паветры, вось яна ёсць, мы таксама карыстаемся, бо разумеем, што гэта можа быць дастаткова маштабныя меры ўздзеяння, таму што шмат людзей да нас данаціла. І наколькі я зразумеў механіка, паводле вашых словаў, гэта як бы наводка праз банк. То есть яны высвятляюць банку, хто данаціў, неважна, на коцікаў, на байсол, на што іншае, а потым ужо канкрэтна як бы з чалавекам працуюць, з яго кампом, з яго там тэлефонам, і там проста як бы вылічваюць. То есть это не тое, што яны, скажем, ламанулі базу там Фейсбука ці штосьці? Ні. Это немагчыма, таму што ў Фейсбуку такі ўзровень абароны, што ніякім беларускім КДБ гэта не па плячу. І асобна яшчэ хацеў адказаць на той кусок пытання наконт таго, ці гэта толькі айцішная гісторыя? На жаль, не. Ёсць інфармацыя таксама пра тое, што і ў сферы банкаўскай дзейнасці таксама ідзе такая зачыстка, да людзей прыходзяць, тых, хто данаціў, хто працуе зараз у банках. І ёсць ўжо сведчанне пра тое, што прыходзяць і да людзей, якія не маюць адносіну ані да банкаўскай, ані да айцішнай сферы. Вось сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Гомелі такое ж самае абвінавачванне прад'явілі аднаму з індывідуальных прадпрымальнікаў, які не звязаны ані з айцішкай, ані з банкамі. І там чалавека брутальна затрымлівалі ў лепшых традыцыях у базіка з маскі-шоу і зброі. І гэта вельмі адрозніваецца ад тых расказаў, якія зараз з'яўляюцца ў публічнай сферы, што, маўляў, схадзіў на гэтую беседу, мне там сказалі заданаць X10 на нейкі дзяржаўны фонд, выйшаў з паперай аб сканчэнні крымінальнай справы. Бачна, што нешта разыходзіцца ў практыцы і ў тых словах, якія спрабуюць зараз улады паказаць грамадству. А скажите, вот вы сказали, что ваши, как бы, ваши каналы предоставления этих донатов как бы недоступные, а яны не пробиваются праз банки? Ёсць гісторыя наступная, што калі мы кажам пра характар данатаў, які да нас паступаюць, то цягам гэтага часу з 20 па 23 год той працэнт данатаў, які ішоў з беларускіх банкаў, ён увесь час скарачаўся. Пасля пачатку Вялікай вайны і агрэсіі Расіі ва Ўкраіну былі ўведзены санкцыі дадатковыя, якія зрабілі амаль немагчымым данат з беларускай карты ў бок байсол. І гэта кажа пра тое, што большая частка рэсурсаў, якімі мы зараз працуем, а гэта каля 1 200 000 еўра ў год, гэта грошы дыяспары, грошы тых людзей, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. І банкі, якія апрацоўваюць гэтыя плацяжы, яны не выдаюць інфармацыі беларускім спецслужбам пра тое, што фактычна супрацоўніцтва паміж сілавымі структурамі Еўразвязу і ЗША і Беларусі, яно спынілася. Нема выдачы гэтай інфармацыі, нават калі ідзе запыт. Іншае пытанне, што частка данатаў, якія былі зробленыя з беларускіх картаў, яны былі зробленыя яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі, і гэтыя людзі таксама знаходзяцца ў зоне небяспекі. У нас нема наўпроставай інфармацыі, што сёння па іх працуюць таксама. Сёння ёсць інфармацыя толькі пра тое, што працуюць па тых, хто данаціў праз Фейсбук. Але, на мой погляд, гэта проста справа часу, бо беларуская банкаўская сістэма цалкам падкантрольная лукашыстам, і яны могуць атрымаць любую інфармацыю пра тое, як чалавек сябе паводзіў у галіне даната. Зразумела, што мы таксама маем пэўныя магчымасці, каб схаваць некаторыя звесткі пра тых людзей, якія нам данацілі, але пры вялікім жаданні і моцным удзеле шматлікіх спецыялістаў, гэта інфармацыя, на жаль, таксама можа быць раскрытая, і ўсё, што праходзіла праз беларускія банкі, яно можа стаць даступнае сілавікам. А калі ў беларуса, скажам, замежная карта, я не ведаю, польская, амерыканская, якая іншая, яна неяк праз беларускую банкаўскую сістэму прабіваецца? Ніяк. Гэта пытанне ўзаемадзеяння літоўскай арганізацыі і банка той краіны, якой карта выданая, напрыклад, тых ж ЗША альбо Польшы. Тут Беларусь ніяк не ўдзельнічае ў гэтым ланцужку, яе тут няма. Ну і што бы вы маглі параіць вот тым людзям, тым 5 000, што ім рабіць у гэтай сітуацыі? Ну, першае тэхналагічнае рашэнне — гэта выдаленне вашага аккаунта ў Facebook, прычым гэта цалкам. Цалкам выдаленне. Ну, тут бачыце, як у тым сумным анекдоце пра тараканаў, пра прусакоў і пра тое, як чалавек хацеў ад іх пазбавіцца, што прыйдзецца спаліць увесь дом. На сённяшні дзень Facebook не дае магчымасці выдалення дадзеных з Facebook Pay. Можа быць, з часам гэтая магчымасць з'явіцца, але часу гэтага, на жаль, нема. Можна прыйсці на той самую размову, калі вы ўжо вырашылі туды ісці з новым аккаунтам. Ад старога, напрыклад, вы згубілі доступ, альбо його зламалі, альбо яшчэ штосьці адбылося. Гэта як бы абсалютна нармальная сітуацыя. Зараз увесь час нейкія аккаунты ламаюць. І тут не будзе моцнага падазрэння з боку сілавікоў. Другая магчымасць... А калі гаспадар знішчае свой аккаунт, то яго ніхто не можа аднавіць. Праблема ў тым, што 30 дзён на аднаўленне ёсць. Але калі чалавек, напрыклад, забыўся пароль, то ну хто можа дапамагчы яму яго ўспомніць? Тут ёсць пэўныя маневры, скажам так. Канешне, гэта калі б вы сёння размаўлялі мы з вамі не сёння, а размаўлялі, напрыклад, там да 20-го года, то я б выклаў бы шмат розных стратэгій таго, якім чынам можна паводзіць сябе з сілавікамі, каб абараніць, але сёння стан у Беларусі права такі, што часам не да закону. І гэта вялікая праблема, што нейкія праўныя парады тут не надта працуюць. Таму самая лепшая парада для тых, хто данаціў нам, а гэта часта людзі, якія не толькі данацілі, а выходзілі на вуліцы, дапамагалі палізняволеным, ёсць здымкі іх там дзе-небудзь на камерах, то для такіх людзей гэта можа быць такі апошні аргумент за тое, каб перамясціцца ў нейкую бяспечную краіну. Бо ўсё роўна не адчэпяцца. Калі ў чалавека ёсць некалькі эпізодаў удзелу ў грамадскай дзейнасці ў 20-м годзе, то яўна гэтымі данатамі не абыдзецца. Так што асноўная парада гэта, канешне, перамясціцца ў бяспечную нейкую краіну. А тэхналагічная пакуль толькі адна, гэта знішчэнне Facebook аккаунта. Што тычыцца, напрыклад, данатаў праз карту і нашу старонку bysol.org, пакуль няма такога выкліка і незразумела, на што адбівацца. Вось, і якім чынам можна тут адбівацца. Так што пакуль вось такая сітуацыя. Андрэй, і больш шырокае пытанне, вы ўжо яго часткова закранулі. Гэта заявы з розных афіцыйных асобаў, тым ліку і Лукашэнкі, які сказаў, што ну да, вот не кепска было б, значыць, этим беглым, збеглым, як ён кажа, вярнуцца. І што мы як бы над этой тэмай працуем, ну, зразумела, як бы ад іх таксама сёе тое патрабуецца. Летась, як мы памятаем, ён казаў, што паўзіце на каленях, і мы падумаем, прымаць вас, не прымаць. Вось, ну, пасля Лукашэнкі, дарэчы, нейкі дэпутат Савета Рэспублікі такую смешную прапанову вылучыў, значыць, што, маўляў, выходзьце на вуліцы заходніх гарадоў, там мітынгуйце, патрабуйце скасаваць санкцыі, вот это можа быць, а ізноў жа можа быць вам. Але гледзячы па ўсім, яны ведуць даволі сістэмную працу. Я, дарэчы, вот распавяду свой власны эпізод. У мяне на пачатку 21-го года у Telegram прыйшла з невядомага адрасу, значыць, невялічкая нататка, запрашэнне. Паважаны такі, мы ведаем вашы абставіны. Калі вы хочаце вярнуцца ў Беларусь, то напішыце нам. А мы вам паведамім, якія ўмовы вашага вяртання. Ну, журналісцкага пункту гледжання, напэўна, варта было б спытаць. Вот. Ну, я паленаваўся, мне не хацелася гуляць у гэтыя гульні з імі. Але такі маленькі эпізод, я думаю, што звярталіся не толькі да мяне. Я думаю, што да многіх. Можа быць, вы ведаеце, наколькі шырокія былі маштабы такіх, прычым я кажу, вельмі ветліва, вот такіх зваротаў, без пагрозаў, без того, што пащу парвём, без того, што паўзі на каленях, мы гатовы вам распавесці, як. Наколькі шырока? Гэта масавая з'ява, шмат каму прыходзіла ў розных краінах, і быў такі пэўны пік часу, калі гэтае паведамленне прыходзілі шмат да каго з людзей майго атачэння, з людзей, якія публічна пра гэта расказвалі. Я абсолютно нормально разумею, што былі людзі, якія не расказвалі. Былі людзі, якія нават паспрабавалі скарыстацца такой магчымасцю, і мы, в прынцыпе, бачым частку гэтых людзей у публічнай прасторы. Не так даўно адна з адміністратарак сеткі Беларусь 97%, ці як неяк яна так называлася, яна вернулася ў Беларусь, ну і зараз ёй пагражае да 15 гадоў зняволення. І акрамя гэтага кейса яшчэ хапае розных іншых гісторый, якія, можа быць, не настолькі публічныя, але адзіная такая, скажам так, лейтматыў адзіная ў гэтых усіх гісторыях, гэта тое, што людзі, якія паддаюцца на гэтыя запрашэнні альбо вераць іскрыне, вераць шчыра пра тое, што іх там будуць чакаць гэтыя сілавікі і нешта там прабачаць, яны ўсе трапляюць у вельмі складаныя сітуацыі. Гэта, як правіла, змяшчэнне за краты, і гэта суды з велізарнымі тэрмінамі крымінальнай адказнасці і зняволення. Адзін з такіх прыкладаў тая ж самая Сафія Сапега, якая і бацькі якой зрабілі абсалютна ўсё, што ад іх патрабавалі. 80 тысяч даляраў заплацілі. Выплацілі 80 тысяч даляраў, абсалютна яна супрацоўнічала са следствам, рабіла ўсё, што кажа следчы, і ні пра якае памілаванне ўсё роўна гаворкі не ідзе. Яна ўсё роўна сядзець, і гэты тэрмін ёй ніхто не зменшае. У Расіі таксама ніхто не пераводзіць, дасіжваць гэты тэрмін. Іншы прыклад, вельмі падобная сітуацыя, таксама дзяўчына, якая мела перспектыву атрымаць 12 гадоў зняволення, таксама супрацоўнічала са следствам, гэта па справе чорнай кнігі Беларусі гісторыя, і ёй так ці інакш прысудзілі 6 гадоў, і сказалі, скажы дзякуй, што не 12. Так што, ў прынцыпе, гэта не той шлях, якім можна было бы вярнуцца да хаты і спакойна далей працаваць і працягваць сваё жыццё. У любым выпадку лукашысты будуць помсціць, і яны будуць людзей, якія вяртаюцца, саджаць у турмы. Андрей, а вот, до речи, ну, это, может быть, не совсем в вашу концепцию укладывается. А тебе ведаете вы истории, когда люди вернулись, их не посадили? Сядать себе тихо, скажем, зрозумело, что никто это не будет рекламовать, никто не будет писать в Фейсбуку. Ага, я вернулся, вот мне ничего не зробили, який я молодец. Ну, ясно, что это все, видать, робится вельми тихо, але магчыма такие выпадки так само есть. Я просто пытаюсь, я не ведаю. Все залежит от того, с чем человек выезжал. Когда человек выезжал, например, с хоть неким у своим анамнезе, дзеяннем, ці то выхад на вуліцу, ці то там вывешванне сцягу, ці подпіс за незалежнага кандыдата, данат, ці нешта такое. Асабліва, калі ён, напрыклад, ужо прыцягваўся да адміністратыўнай адказнасці, ён вносіцца ў спецыяльную базу, якая называецца «Беспарядкі». І гэтая база, яна дастаткова часта синхронізуецца з тымі базамі, якія маюць сілавікі па выехаўшых людзях. І так як у сілавікоў ёсць велізарны аб'ём фото, відэа, інфармацыі, якая знятая з камер назірання, з камер ціхарей, якія хадзілі, здымалі ўсіх і ўся, то паступова гэта інфармацыя працоўваецца ў тым ліку з выкарыстаннем спецыяльнага праграмнага абсталявання такога як Keypod кампанія Synesis. І вы можаце з'ехаць, а за гэтыя 2 гады ваша справа толькі расце. І можа падавацца, што вы там нічога асаблівага не зрабілі, а справа паціху сабе жыве сваёй справай, скажам так. І самае цікавае пачынаецца, калі вы прыязджаеце да хаты, вас не бяруць на мяжы, вас бяруць праз нейкі час у вашай власнай кватэры і прад'яўляюць гэтае абвінавачванне. Я думаю, што ў выпадку з тымі людзьмі, якія здолелі вернуцца ў Беларусь, але маюць у сваім бэкграўндзе нейкія дзеянні падчас 20-го, 21-го, 22-го гадоў, то час іх арышту гэта толькі пытанне часу. Гэта вельмі лёгкая здабыча, скажам так, для сілавікоў, людзі, якія на іх тэрыторыі, вось так спакойна сядзяць і чакаюць, пакуль іх арыштуюць. Так што мая агульная рэкамендацыя не ехаць у Беларусь увогуле нікому, пакуль Лукашэнка пры ўладзе, бо гэта вельмі вялікая рызыка. Так ці інакш, усё роўна дзесьці лайк ды паставіў, ты можа і забыўся ўжо нават. А другая фішка гэта ў тым, што кожнага, хто прымаў удзел у гэтых пратэстах, рана ці позна сілавікі адшукаюць і прыйдуць з нейкай прапановай. Альбо адразу за краты, альбо нешта кшталту таго, што зараз айцішнікам прапануецца. Ну і потым сітуацыя ў любым выпадку, што нават калі як бы і не патрапіць, то это ж всё жыццё будзеш дрыжаць. Канешне, могуць прыйсці. Гарантыя, што не прыйдуць. Нема, в принципе, никаких. Андрей, а такое вот пытание у меня политико-философское, я бы сказал. А на во что им это? Ну, вы же сказали, у них огромная база. В процессе удельничали сотни тысяч людей. Значная, большая, я думаю, частка их засталась в Беларуси. И у них там працы хапает. На во что им, что называется, париться, писать вот это, я читал, то, как мне написали там это, Телеграм, придумывать какие-то схемы, насколько я ведаю с этой женщиной, вот, якая 97%, ну, там была некая спецоперация, так сказать, такой маленькая операция «Треск», там, в ее оточении внедрили, на во что, ну, это ж как бы не 20-е годы, там, не Савенков, не Кутепов. Ну, во что, ну, сяди, ну, сбег, там, и живи, и не треба нам, без тебя тут будет паветра як бы свежэй, лепш, навошта? Прычым вы пацвердзілі, што это сістэмная праца, это не проста там асобныя какія-то персанажы. Вы спрабуеце рацыяналізаваць рацыянальнае з аднаго боку, а з іншага боку сітуацыя выглядае так, што і для Лукашэнка, і для ягоных памагатых гэта такі своеасаблівая ролевая гульня у Савецкі Саюз 20-30-х з выкрыццём і даставаннем апанентаў з-за мяжы, не ведаю, там і помстай за мяжой. Першы момант. Другі момант – гэта тое, што 2.5 гады Александр Лукашэнка і ягоныя хаўруснікі даказваюць самі сабе, што яны перамаглі. Гэта наколькі трэба быць неўпэўненым у сваёй перамозе і ў стабільнасці грамадства, якое цябе прымае па дэфолту, якім ты ёсць, што трэба ўвесь час гэтых людзей кашмарыць. Прычым не толькі ўнутры краіны, а яшчэ і за межамі. І не даваць магчымасці выдохнуць, не даваць магчымасці пачаць жыць проста спакойным жыццём. Адзіны чалавек, які па сутнасці ніяк не можа перагарнуць гэтую старонку, гэта сам Лукашэнка. Бо іншыя беларусы, яны гатовыя разглядаць уже нейкія пэўныя іншыя крокі, іншыя фарматы, іншыя вымярэнні па тым, што будзе адбывацца паміж беларусамі, застаўшымися ўнутры краіны, і тымі, што выехалі. І вось Лукашэнка з'яўляецца галоўнай праблемай, бо ён спрабуе жыць ва ўмовах 20-го года, калі трэба было даказваць, што вось я перамог, і вось мае сілавікі, і мы тут усё кантралюем. Плюс вельмі слушна заўважана, што, нягледзячы на масавасць гэтых рэпрэсій, ва ўсіх двіжухах 20-21 года ўдзельнічалі сотні тысяч чалавек, і іх усіх не ахопіш. І людзі, якія застаюцца ў краіне, яны рэальна адчуваюць гэтыя дрыжыкі, разумеючы, што могуць прыйсці, могуць пагрукаць, могуць затрымаць і астатнія. І гэтая атмасфера тотальнага страху і застрашвання грамадства, яна таксама мае сэнс з пункту гледжання Лукашэнка, бо калі ён так застрашвае людзей, у яго ёсць пэўныя гарантыі альбо зменшэння ўзроўня магчымасці, што людзі пачнуць знову выступаць у абарону сваіх правоў, права на вольныя выбары і ўсё астатняе. Так што гэта таксама стратэгічны такі план, каб людзей увесь час трымаць у страху і не толькі ўнутры краіны, а і сярод тых людзей, якія выехалі, таксама сеяць гэты страх. Андрей, ну і яшчэ такое пытанне, вот вы сёння пра гэта гаварылі і в сваіх выступах шматлікіх, што, ну, аптымальнае рашэнне, калі як бы вы мяне пытаеце, кажаце вы, уезжаць. Так будзе спакайней. Да, это не проста, да, это не лёгка, але як бы вы так будзе лепш. Але ведаеце, ну, гісторыя, у тым ліку і Беларусі, і іншых краін, паказваюць, што ўсе ніколі не з'язджаюць. Пасля расійскай рэвалюцыі ўсе не з'ехалі, хаця ў многіх было адчуванне, ўся Расія з'ехала. Не з'ехала ўся Расія. Кожнае беларускае паўстанне, пачынаючы з 1831 году, выкідывала з краіны тысячы, часам дзясяткі тысяч людзей. І тым не менш, Беларусь была там, дзе яна заставалася. І мы ведаем, што ў шмат людзей, якія ёсць пэўныя абставіны, ёсць родныя палітвязні, як кінуць свой год, ты кожны дзень да яго ходзіш, носіш перадачы, ну не хадзі, сідзі за мяжой, а он там будзе гібець. Вот маральна людзям это... У каго-то старенькія бацькі, у каго-то яшчэ нейкія абставіны. І таму все не уедуць. І вот ваша парада тым, хто не уедзе. Тым, хто не уедзе, моя парада разумець, што ўсё гэта рана ці позна скончыцца. Добра, калі скончыцца яшчэ пры нашым жыцці, і мы паспеем яшчэ пажыць нармальна, нармальнай Беларусі. Дрэнна, канешне, калі не, але трэба разумець, што час гэтага рэжыму і гэтых падыходаў, і тых, што ў Маскве, і тых, што ў Мінску, ён сышоў. Што свет змяніўся, і ён ўжо зусім іншы, і жыве па новых правілах, па новых падыходах. А тое, што насаджае Лукашэнка і Пуцін, гэта спроба рэгрэса і адката да мінуўшчыны. І так ці інакш, гэтая сістэма, якую яны зараз будуюць, яна не будзе ўстойлівай, таму што яна састарэла, яна заўсёды будзе праігрываць у канкурэнцыі са сваімі візаві, якія знаходзяцца на захадзе. Тым, хто застаўся, трэба таксама памятаць, што тут, у дыяспары, сярод людзей, якія выехалі, вельмі шмат імпэту і жадання дапамагаць тым, хто застаўся. І такія структуры, як байсол, не толькі байсол, мы робім тое, што мы можам для таго, каб дапамагаць тым самым палітвязням, якія сядзяць зараз, грамадскім ініцыятывам, якія дагэтуль у паўпадпольным стане працуюць унутры краіны. І гэта наша паўсядзённая праца. У нас тут ёсць для гэтага больш магчымасцяў. Мы можам пра гэта казаць больш голасна, шукаць рэсурсы і бяспечным чынам перадаваць іх унутр Беларусі, выкарыстоўваючы розныя механізмы, якія дазваляюць зрабіць гэта бяспечна. І пра гэта таксама трэба памятаць, што тыя людзі, якія засталіся ў краіне, яны не адны, пра іх не забыліся. І што мы тут, жывучы, працуючы на карысць Беларусі, робім хоць штосьці, тое, што можам, для таго, каб гэтая сітуацыя змінілася. Зразумела, што сёння Беларусь знаходзіцца ў цэнтры такога віра міжнароднага канфлікта, велізарнага вайсковага ўзброенага канфлікта, агрэсіі Расіі ў бок Украіны, і шмат што вырашаецца на палях Украіны зараз з тым, што будзе з нашым рэгіёнам. Але трэба таксама разумець, што тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі, з'яўляюцца прыхільнікамі пераменаў, гэта тыя самыя людзі, якія будуць разам з намі дзейнічаць у межах таго новага акна магчымасцяў, якое адкроецца пасля таго, як Расія саслабне пасля паразы ў гэтай сваёй агрэсіі, ў сваёй гэтай авантуры. Так што трэба рыхтавацца, трэба трымаць сябе ў руках, трэба не губляць добрага стану псіхікі і фізічнага стану для таго, каб быць гатовымі да тых новых выклікаў, пераменаў, якія ідуць наперадзе для нашай краіны, для нас усіх. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што за намі быў кіраўнік фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Паважаныя гледачы, калі тое, што ён сказаў, у вас выклікала некую рэакцыю, то калі ласка, пішыце, што вы думаеце наконт тых сюжэтаў, якія мы за Андрэем абмяркоўвалі. Ну а за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Прапагандысты апублікавалі чарговае так званае пакаяльнае відэа з беларускім футбалістам. Ці беларускія спартоўцы сапраўды каяцца, што ў 2022 годзе дарэмна падтрымалі пратэстоўцаў і выступалі супраць гвалту, ці іх да гэтага прымушаюць? Прывітанне, мяне зовут Дмітрий Гурневіч, вы глядзіце канал «Свабода прэміум». І пра сітуацыю, у якой апынуліся некаторыя беларускія спартоўцы, сёння я пагутару з кіраўніком праекту «Трыбуна.ком» у Беларусі Максам Беразінскім. Прывітанне, Макс. Прывітанне. Макс, мы ўжо некалькі тыдняў таму, дакладней, гэта перад Новым годам за дзень, за два, бачылі відэа былога брамніка беларускай зборнай Васіля Хамутоўскага, які прасіў не называць яго палітвязнем і абвінавачваў праваабаронцаў беларускіх у тым, што яны ствараюць інфармацыйны шум. Вось сёння выйшла чарговае відэа на праўладным сервісе «Мінская праўда». І відэа, і тэкст, дзе паўабаронца «Тарпеда Білас» Анатоль Макараў гаворыць пра тое, што яго выкарыстоўваюць у інфармацыйнай вайне. Вось адкуль, на вашу думку, такая сінхроннасць? Два футбалісты на працягу практычна двух тыдняў, двух там з паловай, і гаворыць практычна пра тое самае. Слухайте, я не ставлю знак роўнасці паміж тым, што казаў Хамутоўскі, і тым, што казаў Макараў. Мне ўсё ж такі здаецца, што гэта розная сітуацыя. Адна справа, калі супраць цябе ёсць крыміналка, і, наколькі я ведаю, у Васіля вельмі складаная сітуацыя, і не толькі праз гэту крыміналку, але і ёсць і некаторая іншая гісторыя, якую б я не хацеў распавядаць, магчыма, Васіль сам распавядзе калі-небудзь. І мне здаецца, што калі ты трапляеш у гэтую пастку, то ты можаш рабіць усё, каб за яе вызваліцца, і тут няма ніякага, у мяне язык не паварочваецца нешта сказаць наконт Васіля. Але што датычыцца тых, хто запісвае такія відэа, каб зарабіць сабе на міску пахлёбкі і каб яго не выштурхнулі з клуба, ну, мне здаецца, гэта нейкая ганебная гісторыя, асабліва ў сітуацыі Макарова, які ўвогуле сказаў тры словы «мы супраць гвалту». Гэта тыя словы, якія можна казаць, мне здаецца, у любым рэжыме, тут няма нічога такога, гэта проста звычайная такая хрысціянская чалавечая гісторыя, і калі Макаров кажа, што ён усё зразумеў і зразумеў свае памылкі. Ну, што тут сказаць? Я нават не ведаю. Ну, галоўнае, калі ты выбачаешся, разумей, за што ты выбачаешся. Макаров выбачаецца за тое, што ён сказаў тры словы, у якіх увогуле няма нічога такога. Вось менавіта, гэты артыкул, называецца «Мінскай праўдзе». Тры словы, якія маглі, якія ледзь не зламалі жыццё. То есть фактычна самі прапагандысты прызнаюць, што ўсяго толькі за тры словы ўлады былі гатовыя зламаць жыццё чалавеку, футбалісту, спартоўцу. Гэтыя словы ўжо сказалі: мы супраць гвалту. Давайте зараз мы паглядзім караценька, што сказаў канкрэтна Макару, і пазней вернемся ў студыю. Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны. Мы против насилия. Мы против насилия. Мы против насилия. До конца, наверное, не понимал того момента, который происходил. Я понял, что я попал под влияние деструктивных каналов или и тому подобное. Поэтому и пошел на тот шаг, который я сделал. Макс, чаму, на вашу думку, рэжым так фокусуецца на гэтых словах «мы супраць гвалту», калі, ў прынцыпе, можна было праігнараваць гэта, вы самі казалі, што гэта даволі бескрыўдная заява, і прайсці міма? Слухайце, ну, мне здаецца, што трэба паказваць, што праца ідзе, што 20-ты год пра яго нагадваюць на кожнай нарадзе, і што ён не забыты, што ўсе, хто там нешта казаў, нешта рабіў, ну, ўже сканчваюцца тыя людзі, якія там выходзілі на дарогі, хто яшчэ не там не пазнішаў фотаздымкі, сканчваюцца людзі, якія там, не ведаю, прызывалі там да санкцій, заклікалі да санкцій, ці нешта такое яшчэ. Але трэба шукаць новых здраднікаў, трэба шукаць новых ворагаў, трэба, каб Губазік меў працу, таму вось выкрываюцца ўжо такія людзі, якія казалі, што мы супраць... Ну, насамрэч, у жніўні 20-го года, ці калі там гэта заява выйшла футбалістаў, ну, з яе ўсе смеяліся, таму што, напрыклад, настаўнікі з універсітэту, яны давалі больш жорсткія заявы наконт таго, што адбываецца ў краіне, наконт, што, якія змены патрэбныя, там, я не ведаю... На заводах увогуле там людзі казалі больш такія радыкальныя рэчы. І калі футбалісты праз месяц там ці праз нават больш выйшлі з гэтай заявы, ну гэта было ўвогуле смешна, таму што яны на той момант былі самыя такія ну ні аб чым. Ну гэта вегетарыянскія, лаяльныя, траваядныя, кажуць. Ну так. Яна была вельмі дзіўная. І зараз, калі да яе звяртаюцца і футбалістаў называюць нейкімі там здраднікамі, ну, гэта ўвогуле не мае ніякае дачынення да таго, што адбывалася насамрэч, таму што, ну, проста футбалісты, яны зараз... Чаму ўвогуле іх з усіх бакоў клююць? Таму што яны не патрэбныя зараз ні прапагандзе, таму што іх вынікі, яны ніжэй плінтуса, яны прайграюць усім, яны вылетаюць у першых раундах Еўракубкаў. Яны людзі за іх не заўзеюць, ну, таму што там проста няма за каго заўзець. Макс, зараз мы пра гэта пагаворым, пра іхныя поспехі. Я хацеў бы спытацца, на вашу думку, ці вось сітуацыя з Хамутоўскім, хаця вы і разводзіце сітуацыю з Макаравым па сутнасці, але тым не менш, яна адбылася неўзабаве пасля нарады па спорце ў Лукашэнкі, дзе ён і сын старэйшы ўдзельнічаў, таксама які курыруе спорт. На вашу думку, гэта ўвогуле неяк звязана ці не? Таму што, здаецца, на другі дзень пасля гэтай нарады была арыштаваная Надзея Стапчук. А пазней так была заява Хамутоўскага на інстаграме, праўда, гэта відэа, гэта не быў вось у такім фармаце, як з Макаравым, і вось сёння Макаров. Ну, не, слухайся, я не думаю, што гэта неяк звязана. Праца, крымінальная справа па Хамутоўскаму, яна ішла некалькі месяцаў, таму я думаю, што там гэта нейкі асобны кейс. А тое, што прыціскаюць усіх, хто ў Беларусі за любыя заявы, ну, гэта было і да нарады, і пасля нарады, і будзе яшчэ працягвацца. Проста зараз рэжым не можа прыйсці ў нейкую кропку, у якой можа сказаць, што ўсё, перамога ўжо ёсць. Мы вось перамаглі, мы ўсё добра, мы можам жыць далей, як было ў там 18-19 годзе. Таму гэта гісторыя будзе працягвацца, мы будзем глядзець. І разумееце, што яшчэ трэба сказаць? Мы зараз размаўляем пра спартовцаў, якія там у нечым сазнаюцца, кажуць, што яны нешта там не так думалі ў 20-м годзе, але ж прыкладна такога ж узроўню відосы запісваюць і там з алімпійскіх гульняў, калі спартовец выступіў і там заняў 8-е там ці якое месца, а планавалася больш высокае. Ён таксама запісвае такі відос. Напрыклад, вось Смольскі не так даўно схадзіў за ўзнагародай да Лукашэнкі і таксама запісаў відос, які прыкладна з такім жа тварам, як вось яму гэтую дзвер ззаду губазіка паставіць, і ён вось гэта прыкладна такі відос атрымаецца. То бок вы лічыце, што гэта відэа ўсё ж такі вось тыя, каторыя ўзгадалі Смольскага, напрыклад, што гэта ўласная ініцыятыва чалавека, што ніхто яго да гэтага не прымушаў, так? Не, я хацеў крышку пра іншае сказаць. Мне здаецца, што гэта проста ўзровень вось прапаганды, ён вось такі, які ёсць. І яны не могуць больш нічога выдумаць, каб вось паказаць гэтую нармальнасць. Ім хочацца паказаць, што з 20-го году ўжо няма столькі людзей, якія там падтрымлівалі, ці яны ўжо перадумалі, ці яны... Ці ў іх з'явілася там нейкія падставы вось сказаць, што, напрыклад, футбол развіваецца ў Беларусі добра, там ўлада дапамагае футбалістам там трэніравацца, ну я не ведаю, што там яшчэ яна ім дапамагае, ну але вось у іх зараз задача паказаць, што ўсё, што было ў 20-м годзе, гэта нейкая дурата, што насамрэч ўсё было не так, што было там, не ведаю, 3%, хто падтрымліваў пратэсты, гэта вось 10 тысяч чалавек, якія выходзілі на вуліцы, а ўсё астатняе гэта іх звялі, заплацілі. Ну, карацей, вось, каб не было гэтай шчырасці, таму што ўлада, ну, так званая ўлада, яна ж вельмі турбуецца з-за таго, што яны ж разумеюць, што гэта ну немажліва там мільёну чалавек заплаціць грошы, ну гэта вельмі шмат грошай трэба. І яны турбуюцца, што іх так не атрымліваецца. І таму яны вось зараз вымушаны рабіць вось гэтыя відосы, паказваць альтэрнатыўнае жыццё, быццам бы нічога не ў Беларусі не зараз не адбываецца такога, што можна ацаніць як вось хісткую сітуацыю ці нешта такое яшчэ. Вы не дапускаеце, што гэта можа быць, напрыклад, шчырае прызнанне, што чалавек сапраўды мяняе думку, бо такое здараецца, калі людзі раней падтрымлівалі Лукашэнку, потым яны асуджалі гвалт, асуджалі яго, падтрымлівалі дэманстрантаў. Ці вы сустракалі такія вось сярод спартоўцаў за, скажам, ну, за апошнія там, не ведаю, 2 гады на працягу, каторыя сапраўды пашкадавалі, што яны, ну, яны нават не падтрымалі пратэст, некаторыя падтрымалі, канешне, а проста выступілі супраць гвалту. Слухайце, ну, мы тут кажам зараз пра нейкія розныя палітычныя погляды, якія могуць мяняцца там, і калі ты там не ведаю, 3 гады назад быў за адно, а зараз стаў галасаваць за іншых. Ну, гэта не тая сітуацыя ўвогуле. Мы кажам пра тое, што ў 20-м годзе у жніўні адбывалася зло, катавалі людзей, і гэта немагчыма змяніць адносіны да гэтага і сваё стаўленне. Ты калі ці для цябе гэта добра, ці гэта дрэнная рэч, і ты не можаш праз гады сказаць, што ну вы ведаеце, магчыма так, магчыма можна кагосьці лупцаваць там ці катаваць у там у за кратамі. Ну таму калі гэта шчыра, ну напэўна ёсць нейкія людзі, якія там падумалі і вырашылі, што ну так, напэўна, вось ўжо лепш хай так будзе, чым там нейкія змены. Ну але чаму у такім выпадку трэба было чакаць 2 гады? Чаму такіх заяў такія заявы вось яны выглядаюць так крынжова? Чаму людзі, якія, напрыклад, магчыма, нехта змяніў сваё стаўленне, але чаму гэтыя людзі не выходзяць і не даюць адкрытае інтэрв'ю там Радыё Свабода там ці нейкім іншым медыя? І мы таксама намагаемся пагутарыць з такімі людзьмі, якія адразу былі за Лукашэнку, ці там якія змянілі стаўленне. Але яны адмаўляюцца. Чаму яны адмаўляюцца? У мяне ёсць здагадка на гэты конт, таму што калі ты пачынаеш з чалавекам гаварыць і задаваць яму нейкія пытанні, вельмі хутка атрымліваецца, што адказаць няма чаго. Мы разважаем пра рэчы вельмі простыя. Добро, зло, белое, чорнае. І калі у чалавека, ну, ты павінен быць вельмі такой, вельмі з, скажам так, дзіўным поглядам на жыццё, каб на гэтае пытанне мець адказы. Ну, так само не бояться того статусу экстремистов, который за многими сродками массовой информации официально как бы ведется, и за такое интервью фактично человеку погрожает отказность. Ну, слухайте, ёсць меды, якія яшчэ не экстрэмісцкія, яны таксама спрабуюць. Ну, былі б такія размовы, калі б яны былі, калі б было з кім размаўляць і калі было б каму што сказаць. Mm-hmm. Але сказаць няма каму і чаго, таму ось ўсё хаваецца за гэтымі вось нейкімі словамі, ну, і ўсё самі разумееце. Лепш не лезьце ў палітыку, рабіце сваю справу, а мы самі ўсё скажам. Ну, мне здаецца, што гэта не шчырая гісторыя. Тут няма людзей, якія б... Яны просто ставяць сваю тое, што яны маюць зараз, тую міску пахлёбкі і тыя там, не ведаю, тысячу ці дзве рублёў, якія яны маюць ад футбола, яны ставяць вышэй, чым там просто звычайныя чалавечыя прынцыпы і годнасць. Вось мне здаецца так. Адна цытата з «Мінская праўда», я не ведаю, ці вы чыталі гэты артыкул, я просто зацытую, там было апублікаванае відэа з Макаровым і тэкст, і даволі з'едлівы такі тэкст, который фактычна, ну, можна сказаць, абражае беларускіх футбалістаў, але дапамажыце нам разабрацца. Я па-расейску зацытую, як напісана. «Тогда футбалісты разных каманд, маецца на увазе 20-й год, которые могут плохо играть, а вот молчать нет, записали видеообращение и выложили в интернет, забыв про логику и здравый смысл». Вот там вот такая фраза звучала, которые умеют плохо играть. Скажите, эти сапраўды зараз все кепско с белорусским футболом, особливо с тем, кого презентуют Макаров, и вогуле футболисты, которые подписывали тогда эти петиции. Ну, вось я пачынаў ўжо казаць пра гэта. Беларускі футбол трапіў у вельмі дзіўную сітуацыю. Ён не патрэбен прапагандзе, таму што няма вынікаў, якія можна паказаць па тэлевізары і сказаць, што вось, глядзіце, гэта нашы футбалісты, яны там, не ведаю, перамаглі там нейкіх чэмпіёнаў свету, Еўропы ці кагось яшчэ. Ну, яны вельмі дрэнна гуляюць, гэта факт. І яны прапагандзе не патрэбны. Але з іншага боку, яны не патрэбны і дэмакратычным сілам і дэмакратычна настроеным людзям, таму што яны ў свой час не падтрымалі народ. Гэта іх заява пра не трэба галтаваць. Ну, яна смешная была, мы таксама ўжо пра гэта размаўлялі. Таму ось яны зараз паміж двух агней, і незразумела, ну, і мне зразумела, як можа адбывацца. Ну, трэба будзе проста футбол спачатку аднавіць увогуле ўсё ў футболе. І каманды, і гэтых футбалістаў, і ўсіх астатніх. Ну, просто з нуля развіваць від спорту. Макс, а ці ведаеце вы пра тое, што, напрыклад, спартозам штосьці прапануюць узамен за такія, ну, нібыта пакаянні? Навіть паедзе кудысьці, заробак атрымае лепшы. Ну, ось менавіта гаворка пра заробак, пра міску пахлёбкі, каб гэтыя людзі, мы ведаем, што ёсць магчымасці зараз у Міністэрства спорта футбалістаў, якія там нешта не пагаджаюцца з нейкімі ўмовамі, там запісваюць такія відосы ці нешта яшчэ. Іх просто выкідваюць з беларускага футболу, яны не маюць як уладкавацца ў любую каманду, у любой лізе, і таму яны вымушаны ці з'язджаць і завяршаць кар'еры. Ну, карацей, такая людажэрская гісторыя, звычайная, калі ў людзей ёсць нейкі ўплыў, яны ім карыстаюцца на ўсю ось гэтую катушку, і так ось атрымліваецца. Ну, гэта, мне здаецца, што гэта гісторыя, асабіста мне, і я пісаў пра гэта там на трыбуне, было зразумела, куды гэта вся гісторыя прыйдзе. Мы зараз знаходзімся ў сітуацыі, калі на футбол яшчэ ёсць грошы, і футбалісты атрымліваюць там нейкія вось свае гэтыя пахлёбкі і тысячы рублёў. Раней было тысячы даляраў, зараз ўжо тысячы рублёў, але хутка і гэтыя грошы скончацца. Футбалісты вымушаны будуць, калі хто трохі ўмее гуляць, з'ехаць за мяжу, калі хто не ўмее гуляць бясплатна і працаваць, не ведаю, на Белазе ці на нейкім іншым заводзе. І вось мы прыйдзем у сітуацыю, калі вось адбудзецца і адстаўка, і ганьба. Ганьба ўжо ёсць, адстаўка ў працэсе. Ну, карацей, тут усё вельмі так заканамерна, усё ідзе туды, куды павінна прыйсці ось з тым поглядам і з тым адчуваннем свету, які ёсць у футбалістаў. Разумееце, тут же яшчэ якая сітуацыя, карацейка раскажу. У футбалістаў было шмат сітуацый, калі садзілі іх паплечнікаў, іх тых, з кім яны гуляюць, тых, з кім там, наприклад, там той же Саша Івулін, які у іх шмат разоў браў інтерв'ю. літаральна лічаныя футбалісты, лічаныя трэнеры нешта выціскалі з сябе нейкія словы. Усе астатнія маўчалі, і калі зараз прыходзяць за футбалістамі, калі вымушаюць іх прамаўляць такія ганебныя словы, ну, хлопцы, ну што вы хацелі? Ну, так адбудзецца, калі вы ўсе пасобку і вы не можаце аб'яднацца, каб абараніць кагосьці свайго, ну, прыбыць за кожным пасобку. Еще два кароткія пытанні. Ці вам вядома, што пра гэту сітуацыю думаюць беларускія спартыўныя чыноўнікі? Ну, мне здаецца, вы вельмі добра, у вас добра ўражанне пра беларускіх чыноўнікаў, калі яны там нешта могуць думаць. Ну, у іх іншая задача, у іх задача, каб нічога, ніякага і нідзе не было, каб было ціха, спакойна, каб усе, хто нешта казаў у 20-м годзе, былі пакараныя. Гэтая задача, яна у працэсе, ўсё добра. Мне здаецца, у іх увогуле няма ніякіх турбот на гэты конт. І апошняе пытанне. Як, на вашу думку, увогуле паплывае на беларускі спорт, на спартоўцаў вся гэта сітуацыя? Бо зразумела, што гэта па-любому стрэс, нават для чалавека, который ў гэтым не ўдзельнічае. Ну, спорт ўжо зараз у Беларусі, ён такі на ўзроўні, скажам так, аматарскага, напэўна. Ёсць яшчэ, ну, футбол, вось, напрыклад, УЕФА вельмі там неяк ставіцца цікава да гэтай гісторыі і не выключыла Беларусь з спаборніцтваў міжнародных, але мы бачым, магчыма, ўжо футбалісты скора хутка самі прыйдуць да УЕФА і скажуць, вылучыце нас ўжо з гэтых спаборніцтваў, каб мы не пазорыліся, як гэта на беларускай мове. Не ганьбіліся, ось менавіта так, таму што, ну, вынікі вельмі дрэнныя, і тут няма двух меркаванняў на гэты конт. Зразумела, што ўсё тое, што адбываецца зараз у беларускім спорце, вельмі дрэнна адаб'ецца ў бліжэйшыя гады на тым, які ўзровень будзе падрыхтоўкі маладых футбалістаў, спартоўцаў, таму што калі ў цябе няма нармальных умоў, спорт вельмі такая канкурэнтная гісторыя, і гэта не значыць, што калі ты нешта не зрабіў, ты адстаў на адзін крок, вось на гэты адзін крок. Ты павінен разумець, што ў суседніх краінах нехта зрабіў адзін ці два крокі наперад, і ты адстаеш уже на два крокі. І вось мы зараз знаходзімся ў гісторыі, калі спорт вельмі хуткімі тэмпамі адстае ад таго, што робіцца ў свеце. І нам прыйдзецца вельмі шмат намаганняў прыкласці, каб вярнуцца хаця б на той узровень, які ў нас быў да 20-го года. Гэта вельмі прыкра, гэта вельмі ганебна, але маем, што маем, і, на жаль, сітуацыя ў спорце, яна не палепшыцца, пакуль у краіне не будзе нейкая зроблена палітычная трансфармацыя, і калі пакуль вось мы маем, ну, па сутнасці, такую грамадзянскую вайну без зброі, ну, пакуль так. Дзякую вялікі, Макс. Я нагадаю, што нашым сёння каментатарам быў Макс Беразінскі, кіраўнік праекту Трыбуна.ком у Беларусі. Дзякую вялікі. Дякую. А для вас программу сегодня вел Дмитрий Гурневич с Праги. Вы глядели канал «Свобода премиум». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментуйте это видео, каб оно было выше у рейтингах. И будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком. Вітаю, шановнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель»